लेकिन निष्क्रिय हिंसा का पक्ष बहुत विशाल हो गया। जल्द ही मैं देख सकता था कि कैसे मेरी पेंसिल फेंकने से दूसरों को चोट लग सकती थी। नई पेंसिल के लिए अधिक ग्रेफाइट का खनन करना पड़ता, पेड़ काटने पड़ते, उससे ज़मीन बंजर होती, गांव तबाह होते। क्या मेरी इच्छाएं जैसे एक नई पेंसिल की मांग दूसरों की ज़रूरतों से ज़्यादा अहम थीं? मैंने देखा कि कैसे लात मारने और धक्का देने से दंगे शुरू होते थे। मैंने देखा कि कैसे हिंसा और अधिक हिंसा को जन्म देती थी, कैसे युद्धों ने अधिक युद्धों को जन्म दिया था। जैसे जैसे बारिश ने सूखी धरती हरी भरी की, वैसे ही आखिरकार मेरी समझ में भी नई वृद्धि हुई। मैं अपने हर विचार और कार्य के लिए जिम्मेदार था, हाँ, लेकिन मैं दुनिया के विचारों और कार्यों के लिए भी जिम्मेदार था। दुनिया को बदलने के लिए मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत थी। जैसे ही बारिश समाप्त हुई और सूरज लौट आया, दादाजी ने मेरा हाथ थाम लिया। हमने आश्रम में नया रोपण किया और प्रार्थना की। दादाजी ने एक बात बहुत से लोगों से कही थी और अब वही चीज़ वो मुझसे भी कह रहे थे। खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो अरुण। मेरे दादाजी खुद उस बदल के उदाहरण थे। अब मैं भी वही करूँगा। लेखकों का नोट: अरुण गांधी अपने दादा मोहनदास के गांधी, भारत के स्वतंत्रता और आध्यात्मिक नेता के साथ सेवाग्राम आश्रम में 2 साल तक रहे, 1946 से 1948 तक, जब वे 12 वर्ष के थे। मुझे अरुण गांधी को न्यूयॉर्क शहर में बोलते हुए सुनने का सौभाग्य मिला था, जब वे 9/11 के आतंकी हमलों के बाद आशा और उम्मीद का संदेश देने वहां आए थे। अरुण अपने बचपन की कहानियों, अपने दादाजी की अनूठी अंतर्दृष्टि और यादों और उनके जीवन पर उनके प्रभाव को एक किताब में बदलने के लिए मेरे साथ काम करने के लिए सहमत हुए। उससे मुझे 9/11 दिन के बाद जिंदा रहने के बाद खुद से किए गए वादे को पूरा करने में मदद मिली। मैं अब अपने जीवन में कुछ नेक करना चाहता था। निष्क्रिय हिंसा की जांच करना और उसे समझना कोई आसान काम नहीं है। खुद वो बदलाव बनो कठिन प्रश्न पूछता है, लेकिन अरुण के साथ स्कूलों, चर्चों, पुस्तक उत्सवों और अन्य स्थानों पर बोलने का अवसर मिलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि यह चर्चा पहले से ही जारी थी। जब अरुण ने यह आंकड़ा लोगों के साथ साझा किया तो दर्शकों की प्रतिक्रिया सुनने लायक थी। अमेरिका में हम सालाना $120 बिलियन मूल्य का भोजन फेंक देते हैं। एक बार जब बच्चों से पूछा गया कि हम जो बर्बाद करते हैं उससे कितने लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, 1 अरब लोग। शारीरिक हिंसा में वृद्धि के साथ, जैसा कि महात्मा ने कहा, हमें उसकी ईंधन सप्लाई बंद करने की ज़रूरत है। निष्क्रिय हिंसा: हम में से कितने लोग भोजन बर्बाद करते हैं या उपकरण, कपड़े और खिलौने खराब न होने पर भी उन्हें फेंक देते हैं? हम में से कितने लोग रिसाइकल नहीं करते हैं? हम में से कितने लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं? लोगों को बुरा भला कहना, दूसरों पर अपनी मान्यताएं थोपना। अगर हम हिंसक दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं तो हमें उस ईंधन की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, और अगर हम वैसा करते हैं तो फिर अपने विचारों, कार्यों से प्रत्येक युवा और वृद्ध ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो हम अपने लिए, दूसरों के लिए और इस दुनिया के लिए चाहते हैं। बच्चे सहज रूप से जानते हैं कि दुनिया में बदलाव की ज़रूरत है। वे दुनिया की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। दान के लिए सिक्के एकत्र करना, भूखों को खाना खिलाना, ऐसी तकनीकों का आविष्कार करना जो मानवता को लाभ पहुंचाएं, कोई भी व्यक्ति उनका उपयोग उस परिवर्तन के लिए कर सकता है जिसे हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं। इसलिए ही हमने खुद वो बदलाव बनो की योजना बनाई। हम आशा करते हैं कि आप न केवल संकल्प लेंगे बल्कि उस प्रतिज्ञा को भी पूरा करेंगे। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। हमसे ज़रूर जुड़ें। खुद अपने आप बदलाव बनो प्रतिज्ञा। मैं अपने विचारों और कार्यों की जड़ों को खोजने के लिए और निष्क्रिय हिंसा को समझने के लिए गहराई से सोचने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं अपनी ज़रूरतों से अधिक संसाधनों का उपयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं सबकी भलाई के लिए और दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं दुनिया में जो बदलाव देखना चाहता हूँ वो खुद बनने का संकल्प लेता हूँ। अतिरिक्त जानकारी के लिए grandfathergandhi.com पर जाएं।